cierto calderero, habitaba un calderero, calderero, mirando bajo las calles, calderero, a las rapazas de fuego, calderero, cantando cántaros hace el calderero, el más diestro calderero, calderero, cantando pasa la vida, calderero, cantando gana dinero, calderero, las mozas de Villa Libre, calderero, cuando ven al calderero, calderero, se dicen unas a otras, calderero, ya bien o farra cachero, calderero, dale que dale, dale al caldero, dale que suene el calderero, dale que dale, dale al caldero, dale que suene el calderero. Don José Ignacio Portos Vázquez. Buenas tardes, don José Ignacio. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos e por a súa deferencia con nos, con noso programiña de Radio Sempre en Galicia. Pois tenga ben falar con vostedes gracias a Alfonso Rico, noso presidente, que, bueno, confirmounos que precisamente o día 25 posiblemente estará con nos disfrutando da nosa festa galega que faremos aquí en Can Cornellá, non? Sí, pois pues, eu espero estar. Sí. Tambén é un orgullo, sería sería a segunda vez que eu podía estar aí como alcalde, bueno, para min para nós é un honor poder recibilo. Eu por outra banda queríamos pois pues, na medida das nosas posibilidades humildemente felicitalo, pero porque volve a ser novamente alcalde, non? Hoxe a mañán tomaron posesión outra vez. Sí, sí, sí, sí, hoxe tomamos posesión outra vez, outros 4 anos máis, esperemos que aparte de outros logros que eu xa me comentou aquí o noso bueno, coñecedor, amigo, familiar tamén que é seu Alfonso Rico, o que si é certo é que vostede levou adiante unha tarefa bastante importante, hoxe mesmo xa se pode presumir en Boimorto dunha residencia de ancians algo fora de serie, non? Sí, sí, nos centramos na política social. Sí. Sí, bueno, o último logro pues, foi conseguir unha residencia aquí por un pueblo de 2.200 habitantes. Bueno, pois pues esta xente que está por aí emigrada e que todo eso que poida retornar á súa terra, pois pues, non pode antes na última fase da súa vida. E que poida ser atendida como é debido. Efectivamente. Sí, bueno, pois pues, bueno, pois pues é a felicitación máis grande que poida ter desde a nosa parte, posto que a verdade é que comenzou ou polo menos ese era o seu intento de porque levaba moitísimos anos Boimorto sin ter un sitio de acollimento dese sitio que agora pois o teñan en verso. E cales son os proxectos agora que máis lle levan para na súa tarefa de agora? Bueno, pois pues, agora a tarefa máis importante para nos é poñer esa residencia a funcionar e poderla ampliar. Mm. Bueno, seguir pues, asentando población no noso povo, que nos siga despoblando como ti comprenderás, aquí un pueblo do interior de Galicia, pues quedamos con una población muy envellecida, entonces temos que impulsar aquí traballo, impulsar para que a xente nova non se nos poida marchar. Ajá. Bueno, esa é a nosa meta primordial, ¿no? Entonces, que nos pedía que o camiño o alrubaros por vellos, cando me jubile teño que ir para eu tamén. Eso esperamos, Alfonso, ti máis todo toda esa xente que tuvo que marchar de aquí nos seus anos difíciles, bueno, que tamén fostes acollidos aí por esas terras, sí, de Cataluña, no, por aí, pues aquí esperamos, sí, vos aquí a todos, que todos pues podamos terminar a nosa vida pues nos nosos lugares ben atendidos, como decía aí o presentador. Aquí outro gallego lorense da Coruña, o pasa que os da Coruña somos de primeira, os de Lugo son terceira, pero bueno, contamos todos igual, porque eu que eles os lorense e os da Coruña e os de Lugo e os de Pontevedra, algúns queren me ben a min, levas ben comigo, outros juntemos motos, pero bueno, eso es siempre igual. Os gallegos sempre somos vos, hombre, os españoles tamén. Sí, pero, non teño problema. Pero os gallegos, por donde pasamos, imos deixando huella, entonces somos xente bona, xente traballadora, e de eso estamos orgullosos que estamos aquí, porque sabemos que vos estades deixando a Galicia a un nivel altísimo. Cando ahora viña para a radio, encontrei con aqueles que en Arzúa foron do Camino Santiago, Gilberto, aqueles que me xeron dalle las gracias e que veña a Can Mercadé, que veña a levar a muller a Can Mercadé, que merece, e terá o noso gusto de invitarlo a estar con eles un ratico, sí, e o home non sei porque ten complicado, porque tamén ten a festa do pobo del, sí, e ten todo, pero bueno, el tamén non ten un traballo, pero ver, se pode vir e virá, se non pode vir, pois outro ano será, nos, pero se pode vir, xa sabes, para non será un orgullo recibilo, e un prazer e un honor telo aquí a onde nos. Por certo, eu quería falar tamén da cultura, porque vostede non somente se dedica a facer cousas, cuestións que acabas de decir con respecto a preparar as cousas dos maiores ou dos xubilados, ou non lle chamaría, máis ben diría dos experimentados, non? Pero tamén fan cuestións culturais interesantes, como o concurso de literario de mini relatos, sí. E tamén fan outro tipo de concursos interesantísimos, pois para o verán, non? Cousas, sí, importantes. Fálelle son os ointes deses traballos. Bueno, pois pues, quero lle dicir desde aquí que Boimorto ten sempre actividades lúdicas e deportivas pa toda a xente que nos quer vir a visitar. Nos estamos celebrando, xa lo vamos, este ano foi o 7º certamen de Cantar de Reises, que é único en España. Sí, sí, sí. Que, e tal, e ora pues, estamos con estes relatos cortos ahora aquí nun concurso. E bueno, ahora por Bravo pues, teremos campamentos por nenos, e actividades de todo tipo, culturales e deportivas, para todos os visitantes que nos poden visitar aquí ao noso concello. E o torneo de tute, para o torneo de tute, o torneo de tiro con arco, bueno, moitas cousas que estamos agora na cartelera, e como foron elegidos e todo eso, pois pues, un estuvo guardando para ahora sacalas, pois pues, para que os visitantes non las puedan axudarse delas, vamos. Estou vendo a tillera de 2000 agora como está tillada. Estamos a vendo agora por aquí. E agora estamos aí a punto de acabarse o albergue tamén de peregrinos que estamos facendo aí na tillera. Outra das obras importantes para o noso concello. E bueno, oye, eu decía hoxe na miña investidura que nestes últimos 4 anos o concello de Boimorto aumentou no seu patrimonio 5 millóns de euros. E bueno, pues en 4 anos 5 millóns de euros nun concello como noso é importante o que nos invertimos, o que nos fixamos para poder conseguir eso. Yo nomeamento de Suso Marcos como fillo predilecto eso para, bueno, aquí Alfonso calabo as intermedias, pero a verdade é que eu quería darlle coñecemento a todos os nosos ointes. Sí, pois pues, o ano pasado polo 16 de maio fixemos filla predilecta a nosa ilustre Luz Casal, sí. E ahora pues en freveiro deste ano, o día de 5 creo que foi, pues fixemos a Suso de Marcos, un escultor nacido, sí, aquí en Boimorto, sí, emigrado, sí, tamén está en Málaga, bueno, un home que luchou tanto por Boimorto, ahora ten unhas bolsas de estudio, que sempre lle concedo todos os anos. De feito, o día 23 imos entregar os que mellores notas teñen no noso colexo. Bueno, eu creo que era un reconocimento pues meritoso, que non podía pasar desapercibido un home que fixo tanto pola súa terra. Pois, noraboa, dende aquí o que queremos é que todos os nosos ointes saiban, poidan participar das nosas cousas, e unha delas precisamente Boimorto, que hai xente de aí, que boa prova de lote, témola aquí en Afonso, non? Sí, aí no presidente. No noso presidente, exactamente. Rosalía Castro, mas ademais tío da miña muller, sí. É unha gran persona, como ele, mas como a todos os seus familiares que temos por aí, que é un orgullo, pois, ter xente desa aí por esas terras. Bueno, pois quedanos un poquinho tempo, pero a verdade é que aproveitaremos cando viña por aquí para manter unha conversa un poquinho máis alongada, e bueno, xa temos o contacto, e en outra ocasión, cando poidamos, chamarémonos e preguntaremos desas novidades que van sucedendo e van realizándose aí no nese concello tan extraordinario como é Boimorto, e que seguro que vostede convida aos nosos ointes que visiten, non? Sí, estades todos convidados, sábanos os que saliron de aquí, que aquí sempre serán ben recibidos, todos os boimortenses e todos os galegos, tamén todos os españoles que puedan pasar aquí polo noso concello serán sempre ben recibidos. Agradecervos a vos esta molestia que tedes pues, por falar así con alcalde dun pueblo tan humilde. Bueno, humilde non, para nós moi querido, posto que ademais está na ruta do Camiño de Santiago. Sí, nós estamos aquí na última etapa do Camiño Norte, agora que volveré que pois será a última etapa do Camiño Norte. Teremos que potencialo todo o que podamos para que entendemos que sea unha fonte de riqueza para o noso povo. Noutra ocasión falaremos das posibilidades turísticas que pode ofrecer precisamente Boimorto, se hai algunha vivenda rural, aparte do albergue que di que pronto porán en marcha, senón, bueno, é moitas cousas máis que habría pois dar vistas que se poden ver nunha páxina web que sei que hai que do Concello de Boimorto, non? Sí, unha páxina. www.concelloboimorto.es, pois aí estamos, aí temos as nosas cousas que nos estamos desarrollando durante todo este tempo. Vistas panorámicas do camiño, das rutas, de todo eso, moi ben. Bueno, pois moitas gracias, don José, ata outra ocasión, saudaremoslo aquí personalmente cando tiñamos aquí na nosa festa, e despedímolo, moitas graciñas. Bueno, pois moitas gracias a vos, a vosa disposición, máis a todos os boimortenses que por esas terras están. Vale, Ignacio. Venga, pues, a ti e todo aí. Ánimo, venga. Cuidarse ben, e ánimo para arriba. Despedimos entón a este noso alcalde unha peza de música para despedir tamén a nosos ouvintes e desechar que a vindeira semana teremos o último programa desta nosa temporada. Por lo tanto, ata a vindeira semana. Muy bien. Hasta cá, Marcalé. Comença el Top Cornellà.